Po to jesteśmy, by mogły dotrzeć do was nasze wersy. Już, już, już, już to słyszysz. Następni ludzie do zabicia ciszy. Patrz, patrz, patrz. Po to jesteśmy, by mogły dotrzeć do was nasze wersy. Już, już, już, już to słyszysz. Następni ludzie do zabicia ciszy. Jestem jednym z nich, którzy widzą zbyt wiele, by tłumić głos duszy uwięziony w ciele. Jestem jednym z nich, którzy czują, że żyją. Piszą, słyszą, grają, nagrywają. Jestem jednym z nich, którzy są po to stworzeni, by wizję świata jednym słowem odmienić. Jestem tym, co chcę i tym, co może. Ile będzie trzeba, tyle pracy w to włożę. Zostań ze mną na tę jedną chwilę. Poprowadzę cię, mam do powiedzenia tyle. Zostań ze mną na ten jeden moment, aż moje słowa staną się tobie znajome. Zostań tu, to jest to, na co czekasz. Dla każdego człowieka ode mnie ten przekaz. Nie zwlekaj, chwytaj to, co piękne. K-O-W-A-L, po to jestem. Patrz, patrz, patrz. Po to jesteśmy, by mogły dotrzeć do was nasze wersy. Już, już, już, już to słyszysz. Następni ludzie do zabicia ciszy. Patrz, patrz, patrz. Po to jesteśmy, by mogły dotrzeć do was nasze wersy. Już, już, już, już to słyszysz. Następni ludzie do zabicia ciszy. Jest takie miejsce, które wszystkim pozwoli zamknąć oczy i duszę wyzwolić. Są takie chwile, w których możesz odpłynąć. Twoja wyobraźnia jest wielką krainą. Są takie dźwięki, które dadzą ci szczęście. Usłyszysz je raz, będziesz słuchał ich częściej. Są takie historie na tym popieprzonym świecie, o których ja nie wiem i wy też nie wiecie. Jesteśmy stworzeni, żeby spełnić zadanie. Co dla kogo jest dane pytanie. Jesteśmy stworzeni, żeby tworzyć harmonię. Ja tworzę fonię i za tym celem gonię. Jest taka rzecz, ta rzecz to muzyka. Dodaje mi siły, którą słyszysz w głośnikach. Wejdź w tą krainę, która jest moim czynem. Nieśmiertelność, dzięki temu nie zginę.